سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھاتے، پھر اتنا وقت ہوتا کہ بنو حارثہ بن حارث کی طرف جانے والا جاتا اور غروب آفتاب سے پہلے لوٹ آتا۔ یہ اتنا وقت ہوتا کہ آدمی اونٹ کا نہر کرتا اور غروب آفتاب سے پہلے اس کا گوشت بنا لیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے کے بعد جمعہ پڑھاتے تھے، اور جب مکے کی طرف نکلتے تو درخت کے پاس ظہر کی دو رکعت نماز پڑھتے۔ حدیث نمبر 1123، مسند احمد۔